और जिस दिन काफिरों को आग के सामने पेश किया जाएगा, उस दिन उनसे पूछा जाएगा कि क्या ये दोजख सच नहीं है? वो कहेंगे कि हमारे रब की कसम, ये वाकई सच है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि फिर चखो मजा अज़ाब का उस कुफर के बदले में जो तुमने इख्तियार कर रखा था।